پیش راوی شیان زنجیره یا کرسد لم دیجوان رو آداد گرگسپی گرگسی پیو ویندی خان آبن بفیار از بویان گرگسپی بودک دور کمانوانی را بیاقیم ریام کهوید ریام کهوید نه دایگو زسفی نایدن که آوه کهویا بابزنمو ایا بو خانم کم چاوم در رگا کم نبو نه حالای من بو هی لوانه بتوانی دیارمتیم بده بدوه هنده کلو پلا اگرم اتوانی پچی بوله کن نیلسون پی پلی وندی سکات نردو میده و کارکن لیوی تسکوی وندی سکات ام ناوان بیر ناچه تو زور دلت باشه که دولمند بوم پاداش دادم و امش بیگو من به هوی ام نخشه و ابی باشه خو حافیز ای جاک خوکو لیبو و چلچی ها؟ گرگسپی چیزه به سر هاتوان گرگسپی؟ لدارستانه که نمه وشته که ترسناکه استا گرگ لناو شرابه بله خان مکم نه زنم او حوره ما ای خواهیت کتی که داو کلپلی که بگلتی بو باشا جات استار کی خود زنی ونیا او ناو نزنه که نقشه که برو کانی زیر مانه باد جاک بیا جسمه جاری کتر شته که جوانه بید ای جاک برو نقشه که بزده خیره کت با چی وستاری دی ای برالایکا لیکر برالایکا بری با ده ای نه الام نقشه کم بزید وره بزنم با چوه بید بوستا بوستا امه یرمتی اون بم خرم به تو تینه که بینه امه یرمتی اون بم باش تی اگم ایدز ابه باور بخل که نامو نکم لمولا من اسم یرمتی اون بم گورم اگر بی تو پاچه خریطه که تر ندوزینو اوام ام خریطه کل که نیه من زور هلاگم تا دستم کود ابه با ماوی اکل دوستان دور خمو و باشتب چی با ویکتوریا ویندی نه علم ویندی بینیرم با ویکتوریا خودتان زن هیچی نکردوه من باورت پیه کم بلا من یاسا جبه جه کم پیوکا همان اگاده رکاتو که چی رو دا باوی ویندی پیویست همین بیتاکو بتوانیم کسل مینم باشا رکو تین ویندی دارستانکا روز دو روز سرطره بید ای خواهی جان چون بتوانندم شنه دابشهی که باش کار بکم ای خواهی جان هدی بسی رو بکن لیره و یا بله بله لیره و ناشه لیره و ایش تکیلی نیا تنا خورونیش و بد نبی وکوی جمع نشتک بی دسته داره که و یا ننه رو باره که و نیوی نقشه ایک سود نگینه بلام نتو بسویتره ای آجالی ترسنو تو امو او چیه تو امو کاری که آسان تیکی جو بگره جاک ایم نقشه تو گولترین کانی زرما بیشانه ها تیه گشتی بلام خوزگه این دیسکا نه آتا بویده او امو کاری که ماله تیگه چاوری ها امو کاری که نیشوان دو ها استا چی بکم جاک بلام هره بکنی زرکم دوزنو بله ابی امو زرکم چون که دستر چی وستاری ها دب گره لگل ما بابی دوزینو ها ای خو باشتره نیتا با درکوتنو دکیشا درکوتنو الاشار نقشا کم بره جو نقشه آلتونه که گره این مبوری به توانی خوب سلمینم تونی بیودی؟ گشتی بکنین؟ چکا، ازانی تو زوری لگمکی؟ برگی زیادتر لما نگرم، چه گشتی دور کارو لفتن؟ او نخشه موید او، براستا؟ بطنا پیشنیاری چیه که لیره ها، چه ناگم لیو؟ او، گرگ سپی، بیوتی پیر که چون چونی با عجب با هر سوکو که دوری خرو لیم، چکا، دوری خرو، ای خواهی جا لپیش آنخشه کم بریم؟ بیگومن، رو کمی خود داتی، یک دقیقه ها، بیگره هاره دیر رکا، جاگ بیبا هی، بگر ایرو، ایرا، او نیوی نخشه کم بریم، نیوی نخشه کم بریم که توانه به سر ناسر که یه هی، باشا، او نخشه که یه اونیه چیه وید؟ چون آتی بو ایرا؟ وادیاره او چیه که ایلم نوا؟ وادیاره گل گوب چگل ایره، بار راکم او چیه بون با دوان؟ نه خیر بیوتی در حاضر که اسفیلی یا هی برو جان، با بر راکیم با شارکا هم گو گرقی لشار دو اما ناکه بویا جان، با آسانی نخشکه از دست ناکه، وانی تو خواه نم دون کارو های درده اگه دارتا کمو، نم دون کارو هلم نوا دی برو، دون کارو دی گرد سپی، ونی خود با دی. او ویندی چی رویاو ها؟ باوکا امیه پیه بلم که بیوتی بله بله هموشتی کم بینی با چای خوام گرگه در راکه دری کرد موتن کری هاوکه شی خست بله او بو کردی با چایانی خوام بینی اما راز نیا ای سیر کن او گرگه که یا بینیم ام بیانیه با دوری شونکه داسو رایاو او زره رایاتو دوائی راکات کردی و رای کرد او گرگه چشما زور بوانی تو کورینا فیست رای بکنی رزگانا بیل دستی نه راوستم گرگه سپیچی نکردوا با چیم با حال پیک نویندی؟ ها لبر اوی چون که لراستی ها لبرای کن لبن او کارم کردوا باشا راست اغم نویندی؟ بله باوکا ویستم بردکم بجولینم دولی بدینکم بله قربان ویستم او بلم بچای خون بینیم که او وای کرد بله با دو چهانه خون بینیم بداخو ویندی هم جاده هم نتوان بدنگیم و بله گلم دا بیش که طول کشه دایی ما ترسه ویندی لطمانی تو در لفکتوری ارزیاوم جیانیشم زور خوش بو، دلیشم خوش بو پوری لویکتوریا پیستی پیدا و باشی حال سرکت بکو نامشم باب نیره، باشی گیانا؟ باشی باوکا زور بیره یکم، کچکم لبیرد بی، کچکم هی بود لهندیا پیره کوا، بله حکیم بله، و دیا ما حکمتت بیره خاطرو فیرد اکال بردم چشکانا چونچونی ما ملب کی بابا بارکا کستا روید خواد لگم یوادارم بسلامتی بگیتا جی بنیازی دیدار با حافظ هموش دیگردم لپیده ای گوی کس بیا بلام نمی سفر بکم ویندی با عرضوی خوی یره بجه نایله چی رو یاو؟ پیب که نخان مکم گشتکم اندریج و گر پیب کنی اواغ کرده بیتوا من بوده پرست بلا من زور بیری دنیا ما کن او گرگ غیره فلیه ما کن دنیا ما کن فلیه ما کن او چیه؟ آده تو رک برن با او گرگ دره بگرین نه چهاره تا گرگ سوی کس ازار نه یا ابینی او اما چیه؟ اما ای تو یا؟ باورم پێ بکە کەس ئازار نایەت ئێ باشە تۆ بەرپرسی لێی تاکو ئەگەین نامەوێت لەسەر ڕووی کەشتیەکە کێشە ڕووبدات باشە لیرم آه بخیر بیم چکولکم ام پوری من خوشحالم نبیستم با اوی و هرایه و نشتوانم را چاوی از تیرکان بکم چون جان لبرتوانه لیره بشی اه؟ گواته راسته گرچه چی درنه لشارکه هیا اه ای ناو مکه چی اکی لیره ها؟ اون بوید اگر واش بوند هیچ پیویستم به ارمتی تو نیا من لیره نیم با ارمتیانه نردومه بشوند راو کری گرگه که نتا بید راود که لمروف نترسم بلا هم او اترسینه باشتر وای لکی و آدوی بگره تو بخیرهی باشونه باشه بیستو ما تولوی هنده کشن ناوتاوا ایستا دلنیابم کابتنه که لسر حق بو گاتی لگرگه که ترساو هاواری کر فریام کون ها؟ کاتی تو دال را کر کرد بود نبدر که چارم که آها او خیر گنداری که درند راوی کاتی گی نه تو آن برگز بی بگرن آه سب زمین پش موش یعنی که این روزگار بود چی پیا آه زنم آه چی اشت پیسا نه نوشتن لما را کم دا بیرت دفن دروا نه اوش تانه پیوندی هم بجیان ایوه و هیا نگ بجیانی شرستانیه را آهای نه او ایمنا او دم دروا ده او باشتره شوازی جیانی شرست پیرکین آه او که سرده چون بیخوامه و بدوای کسا گرین لیره قرص جاندار چی چیمی لیره بنینه توا وقت چی باش ایست من بویا بله وقت چی باش چیل ناوچه من دار سوری تو ها چی اگه ایلم ناو برو خیره لاچو نمزانی ناوچه تو یا نمزانی مسئله که لیر خراب لیر گشتم بید او مسئله که آسانه کاد اگادر تا کم او بیتان لیر چی وید ام گوگه بیخلا و در شرط اگره تیگه وید تو داوای اوید کردوه تو بینم چشته شتی چی ترت پیلم بلی ارمتی هاو رکت نادو زیتا و بلی تو شارزای شارکی وقت چون من شارزای چیو کارم کواتر رم بده لگل تابیم تنها تا او کاتی هاو رکم دوستمو خوشحال بم که گرهی توا ایوادارشم پیش اوی توشی چشی زیادر بید هاو رکم دوزی توا هنده بیرو کم هیا بعد از کن بگران پورم اتوانی پرزگاری لازو کودن شارکان بکر با من حسن لازو کودی که این سربستانه یا بیری ویندی یکم چی بکم کشک دوی چی رو کی نقشه کروی دا بیر لدر کنی و کابره اکم اول اوتیل اکم که بشون زرد آگره بلا مو توانی چیه اگو من کسی شتر هی شوی شاد دیست باشی که تری نقشه کم از دست کهوی جاک وانی ها زیر اکی زوم از دست کهوی خیره کدی آماده بجاک هر کی خود زانی او چه که بیخل نه بکرو جاک بکرو بیخل نه دست دست دزدگ نخشکی فرانم او کسا نیوی نخشکی با چیه با چونی من وادیار نیوی نخشکی تری للی امتیال بازه ها چونن هاوریان ساعت چند ها پیویست بروم هنه کارم هیا ها خواتان نگل شوی کی شاد خواه حافظ ها اما بلگی تاوان برکلده نه رای که اینم کمیندی دستی نبول درمانی تنکری آو کده او کسی که باشا بیو تی تولی چی هر یستا چند بروسکی بویندی نیرم وی با زودترین کات گره تاو رگی بندرکه او گرگسپی تو لکوی استا پیست بیارمتی تویا بیارکی حکیم مون کرد استا رگا کم مون کرد و آسی کم اتوانی هاو رگو رویت پسایی تو بلام دو آجار ای بینی که تو نیگرم